kanda uilana, tuva kanda munglana, panguranda sirisäsen, kutlarenda minjana, panguranda sirisäsen, kutlarenda minjana. Tauga menimme, paagan suuga kerimme, duslare vasilim ikän, uusemgenä velimme. Duslare vasilim ikän, uusemgenä velimme. Taular teke suutiren, tiren puussa vakeren, ja ravikän indävilän, niigäder joken kuuren. Ja ravikän indävilän, niigäder joken kuuren. Yeah, there.